تفسیر این آیت که و این ندار الاخرت لهی الحیوان و لوکانو یعلمون، آن جهان چون ذره ذره زنده اند، نکته دانند و سخن گوینده اند. در جهان مردشان آرام نیست، کین علف جز لایق انعام نیست. هر که را گلشن بود بزم و وطن، کی خورد او باده اندر گول خن. جای روح پاک علیین بود، کرم باشد کش وطن سرگین بود. بحر مخمور خدا جام طهور، بحر این مرغان کور این آب شور. هر که عدل عمرش ننمود دست، پیش او حجاج خونی عادل است. دختران را لعبت مرده دهند، که ز لعب زندگان بی آگهند. چون ندارند از فتوت زور و دست، کودکان را تیغ چوبین بهتر است. کافران قانع به نقش انبیا، که نگاریده است اندر دیرها. زان مهان ما را چو دور روشنی است، هیچمان پروای نقش سایه نیست. این یکی نقشش نشسته در جهان، وان دگر نقشش چو مه در آسمان. این دهانش نکته گویان با جلیس، وان دگر با حق به گفتار و انیس. گوش ظاهر این سخن را ضبط کن، گوش جانش جاذب اسرار کن. چشم ظاهر ضابط حلیه بشر، چشم سر حیران ما زاغ البصر. پای ظاهر در صف مسجد سواف، پای معنی فوق گردون در تواف. جزو جزوش را تو بشمر همچنین، این درون وقت و آن بیرون این. این که در وقت است باشد تا اجل، وان دگر یار ابد قرن ازل. هست یک نامش ولی و دولتین، هست یک نعتش امام القبلتین. خلوت و چله بر او لازم نماند، هیچ قیمی مروه را قایم نماند. قرص خورشید است خلوت خانه‌اش، کی حجاب آرد شب بیگانه‌اش. علت و پرهیز شد بحران نماند، کفر او ایمان شد و کفران نماند. چون الف از استقامت شد به پیش، او ندارد هیچ از اوصاف خیش. گشت فرد از کسوه خوهای خیش، شد برهنه جان به جان افزای خیش. چون برهنه رفت پیش شاه فرد، شاهش از اوصاف قدسی جامه کرد. خلعتی پوشی از اوصاف شاه، برپرید از چاه بر ایوان جاه. این چنین باشد چو دردی صاف گشت، از بن تشت آمد و بالای تشت. در بن تشت از چه بود و دردناک، شومی آمیزش اجزای خاک. یار ناخوش پر و بالش بسته بود، ورنه او در اصل بس برجسته بود. چون عتاب اهبطو انگیختند، همچو هاروتش نگون آویختند. بود هاروت از ملاک آسمان، از عتابی شد معلق همچنان. سرنگون زان شد که از سر دور ماند، خیش را سر ساخت و تنها پیش راند. آن سبد خود را چو پر از آب دید، کرد استغنا و از دریا برید. بر جگر آبش یکی قطره نماند، بحر رحمت کرد و او را باز خواند. رحمتی بی علتی بی خدمتی، آید از دریا مبارک ساعتی. الله الله گرد دریا بار گرد، گرچه باشن دهل دریا بار زرد. تا که آید لطف بخشایشگری، سرخ گردد روی زرد از گوهری. زردی رو بهترین رنگ هاست، زن که اندر انتظار آن لقاست. لیک سرخی بر رخی کان لامع است، بهر آن آمد که جانش قانع است. که طمع لاغر کند زرد و زلیل، نیست او از علت عبدان علیل. چون ببیند روی زرد بی سقم، خیره گردد عقل جالینوس هم. چون طمع بستی تو در انوار او، مصطفی گوید که زلت نفسه. نور بی سایه لطیف و عالی است، آن مشبک سایه غربالی است. عاشقان عریان همی خواهند تن، پیش انینان چه جامه چه بدن. روزداران را بود آن نان و خان، خرمگس را چه عبا چه دیگدان.